Twee uur, Sid van der Linde met het NOS-journaal. Het wrak van het toestel van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala is gisterochtend gevonden in het kanaal. Het toestel verdween 2 weken geleden van de radar toen de voetballer op weg was van Nantes naar zijn nieuwe club in Cardiff. Een zoektocht van autoriteiten leverde niets op. Familieleden besloten daarom zelf verder te zoeken. Schepen hebben de afgelopen week gezocht bij het eiland Guernsey. Het is niet duidelijk of de lichamen van Sala en de piloot van het toestel ook zijn gevonden. 3700 Amerikaanse militairen zijn naar de grens met Mexico gestuurd om de grenspolitie bij te staan. Ze gaan beveiligingscamera's bedienen en leggen extra prikkeldraad aan. De troepen blijven er 3 maanden. Dan zijn er in totaal ruim 4300 Amerikaanse militairen bij de Mexicaanse grens. Ze moeten illegale migranten tegenhouden. President Trump wilde daar eigenlijk een grensmuur voor bouwen, maar onderhandelingen over de financiering daarvan zitten vast. Dat leidde vorige maand tot een lange shutdown van de overheid. De regering van Curaçao is bereid om een steunpunt te worden in een internationale hulpactie voor Venezuela. Volgens oppositieleider Guaido dreigen zeker 250.000 Venezolanen te overlijden door ondervoeding of gebrek aan geneesmiddelen. Curaçao, waar 15.000 Venezolaanse vluchtelingen leven, ligt dichtbij en zou erg geschikt zijn als distributiepunt voor hulpgoederen. Israël gaat een hek bouwen langs de grens met Gaza. Over de volledige grens van 65 kilometer komt een stalen hek van 6 meter hoog. Premier Netanyahu zegt dat het hek zal voorkomen dat terroristen Israël kunnen binnendringen. Bij dezelfde grens is ook een ondergronds detectiesysteem waarmee tunnels kunnen worden opgespoord die smokkelaars en terroristen gebruiken om ongezien van Gaza naar Israël te komen. Het weer, het is vrijwel overal droog. Het kan in het binnenland licht vriezen en glad zijn. De aankomende dag staat er een krachtige wind en gaat het aan het einde van de ochtend regenen. Er kan natte sneeuw vallen. Het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Met Roos Heijnen. Goedenacht, welkom bij Focus. Fijn dat je luistert. Focus is het doordeweekse nachtprogramma van de NTR, vol gesprekken en reportages over wetenschap en geschiedenis. Mijn naam is Roos Heijnen en ik zal je de komende nachten wakker houden of wellicht in slaap praten. Het is 2:02 en vandaag, dus 4 februari... maar dan precies 230 jaar geleden werd George Washington verkozen tot eerste president van Amerika. Daar ga ik straks over praten met Amerika-deskundige Kees Heren. Want wie was die man eigenlijk? En wat zou hij van de huidige president van Amerika hebben gevonden, Donald Trump? Maar eerst iets anders. Ik ga je even een heel naar geluid laten horen. Ja, sorry voor dit irritante geluid, maar stel je eens voor dat je dit geluid dag in dag uit hoort. Je wil gaan slapen, overal om je heen is het stil, maar deze piep houdt je de hele nacht wakker. Vandaag begint de week van het oorsuizen. En daarin wordt aandacht gevraagd voor mensen die hier van dit probleem last hebben. En heb jij toevallig ook last van oorsuizen? Laat het me weten. Stuur een berichtje via de Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Dus 0800-1121 en vertel me hoe dit voor jou is. Ik praat over oorsuizen met Martijn Tol. Hij is voorzitter van de Vereniging van Audiologie en klinisch fysicus audioloog aan het Erasmus MC. Goedenacht Martijn. Goedenacht, Koos. Hi, goedenacht. Oorsuizen, wat is dat? Oorsuizen is het verschijnsel waarbij een geluid wordt gehoord, wordt gepercipieerd, wat geen externe bron heeft. En dat klinkt misschien een beetje technisch. Mm-hmm. Vaak is dat een geluid wat mensen horen wat er eigenlijk niet is. En waar mensen ook heel veel last van kunnen hebben. Dus dat geluid is er niet, maar ze horen het wel alleen in hun hoofd? En het is goed om even te benoemen dat er ook in een klein gedeelte van de gevallen is het geluid er wel, maar zit het in het hoofd zelf. Dat noemen we een objectieve tinnitus, objectief oorsuizen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk vrij zeldzaam. Wat vaker voorkomt is subjectief oorsuis, subjectieve tinnitus. En dan is het geluid er helemaal niet. Maar het is wel heel sterk in het hoofd van de mensen die daar last van hebben aanwezig. Ja. En wordt dus wel degelijk ook gepercipieerd. Daar is dus een andere term voor, dat is tinnitus. Ja, tinnitus en oorsuis zijn eigenlijk termen voor hetzelfde. Kan je zeggen hoe dat ongeveer klinkt? Is dat wat we net ongeveer hoorden? We zien bij ons in de kliniek zien we veel verschillende mensen die last hebben van oorsuis. Die vertellen ook hoe dat geluid klinkt. En dat kan eigenlijk heel veel verschillende geluiden kan dat behelzen. Wat het meest voorkomt, is dat het een piep of een ruis is. En het zit ook wat vaker, dat hangt dan weer samen met het gehoorvlies, in het hoogfrequente domein. Dus vaak zijn het hoge piepen of ruizen waar mensen over vertellen. Maar het kan eigenlijk bijna alles wel zijn wat aan geluiden gehoord wordt. Klinkt heel vervelend. Ik heb een paar voorbeelden op een rij gezet. Laten we even naar luisteren. Ja, ik moet er niet aan denken om dit te moeten horen zeg maar de hele dag. Maar horen die mensen dat echt de hele dag of alleen op bepaalde momenten? Ook dat verschilt. Maar ik ben het met je eens. Je moet er niet aan denken dat je dat zou moeten horen op momenten dat het stil is. Zelfs als je er alleen dan last van hebt, kan het al heel vervelend zijn. En dit zijn ook wel geluiden waarvan ik me kan voorstellen dat mensen dat horen. Mm-hmm. En dat er helemaal niet zou moeten zijn. Ja, want dat beschrijven mensen dat als ze bij jou langskomen? Niet precies deze geluiden. Mm-hmm. Maar wel zeker geluiden die hierop lijken of die hieronder zouden kunnen vallen. Ja, zeker. Wat is de oorzaak hiervan eigenlijk? De echte oorzaak, als we heel diep gaan, is eigenlijk best heel lastig te stellen. We weten wel dat het in heel veel gevallen samenhangt met een gehoorverlies. Als mensen gehoorverlies hebben, dan zijn er eigenlijk twee processen die spelen. Aan de ene kant is het zo dat mensen dan meer moeite gaan doen om te kunnen verstaan, meer moeite gaan doen om te luisteren, wat gespannen, actieve luisterhouding aannemen. Mm-hmm. En aan de andere kant is het zo dat geluiden die eigenlijk die tot voor kort wel gehoord werden, die worden min of meer ingevuld door de hersenen. Er zijn twee processen die maken dat mensen last gaan krijgen van van oorsuis. Dus gehoorverlies is wel een hele belangrijke factor. En dat gehoorverlies, dat kan dan veroorzaakt worden doordat je te hard naar muziek hebt geluisterd, dat soort dingen? Eigenlijk elk gehoorverlies, dat maakt niet zo heel veel uit wat de oorzaak van het gehoorverlies is. Elk gehoorverlies kan een bron zijn of een oorzaak zijn waarop oorsuizen kan ontstaan. Misschien is het wel extra vervelend als dat ontstaat nadat je te veel in lawaai bent geweest. Dus iets wat laat ik zeggen, in de verwijtende sfeer naar jezelf toe zou kunnen gaan omslaan. Dan had je misschien zelfs wel iets aan kunnen doen. En dat is dan ook zo eigenlijk? Of niet? Nou ja, in veel gevallen is het verblijven in overmatig lawaai. Daar kun je in ieder geval aan proberen wat aan te doen. In heel veel gevallen is dat ook recreatief geluid. Dat is eigenlijk waar we ons nu het meeste zorgen over maken. Te hard de mp3-spelers die aanstaan. Of naar café, disco, concertbezoek waar het geluid te hard staat. Gelukkig zie ik daar wel steeds meer dat er ook oordopjes beschikbaar zijn en ook oordopjes gebruikt worden. Ja, ik heb het zelf ook wel eens gehad als ik dan een avondje uit ben geweest en hele harde muziek heb gehoord, dat ik een tijdje een piep hoor. Maar is dat dan hetzelfde? Ja en nee. Als je een avond lang te harde muziek hebt geluisterd, dan treedt er iets op wat wordt genoemd een temporary threshold shift. Dus dan is dat een tijdelijk gehoorverlies. En in veel gevallen horen mensen ook een suis. En gelukkig gaat die in de meeste gevallen ook weer weg. Mm-hmm. We gaan ervan uit dat als je dat niet te vaak doet, dat het gehoorverlies wat je dan hebt, wat dat tijdelijk gehoorverlies, dat zich dat ook weer helemaal herstelt. En dan kan het ook dat oorsuis kan weer weggaan. Ja. Als je dat te vaak doet, als je dat te lang doet, als je dat te kort op elkaar doet, dan krijgt het oor geen kans om zich volledig te herstellen. En dan gaat de schade zich opbouwen. En dan kan dat ook een bron zijn van zowel gehoorvlies als ook een bron zijn van oorsuizen. En zijn er nog andere factoren die oorzaak kunnen zijn van oorsuizen? Want niet iedereen krijgt het. Er zijn zeker nog andere factoren die dat oorsuizen kunnen beïnvloeden. Zullen er ook zeker nog zijn waar we nog geen zicht op hebben. We weten ook dat stress bijvoorbeeld een factor kan zijn, waardoor mensen ook veel meer last van oorzaaks kunnen krijgen. Want hoe werkt dat dan? Stress, spanning. Je kan je een beetje voorstellen dat ook stress samengaat met een wat gespannen luisterhouding. Mensen kunnen dan wat minder hebben. Die kunnen ze wat minder makkelijk neerleggen bij het geluid wat er niet hoort te zijn. En gaan daar dan in veel gevallen toch wat meer de aandacht op vestigen. En vervolgens wordt dat oorzuis en gaat dan toch wat grotere rol spelen. Dat gaat hinderlijker zijn. Wat voor invloed heeft het op de mensen die dit hebben? Die zie jij langskomen? Hoe reageren die hierop? Het is wel goed dat je dat aangeeft. Want de mensen die wij zien met het oorzuizen, dat is natuurlijk toch een behoorlijke selecte groep. En de mensen die wij zien op ons centrum, dat zijn mensen die wel voor het oorzuizen ook het hele leven kan beheersen. Gelukkig kan dat ook veel minder erg zijn. Zoals je zelf net al aangaf, had je ook wel eens last van een piepje. En ik neem aan dat het bij jou het leven helemaal niet beheerst. Nee. Maar het kan dus uitmonden in een klacht waarbij het leven eigenlijk helemaal in het teken staat van het oorzuizen. Ja, daar kun je er heel veel ook psychologisch last van krijgen. Ja, zeker. En is er kun je dit genezen? Is er een manier om dit weg te halen, dit geluid? Nou, we kunnen er even vooropgesteld dat er al eerst is gekeken, als dat nodig is, naar de eventuele medische oorzaken. Die we van tevoren toch uitgesloten hebben, want daar kan in sommige gevallen echt wel wat aan gedaan worden. Als dat niet het geval is. En dan kregen mensen eigenlijk tot voor kort vrij vaak te horen, ja, er is eigenlijk niks aan te doen. Je moet maar meer mee leren leven. Dat is toch niet helemaal de hele waarheid. We kunnen mensen daar toch heel goed in begeleiden. Dat is wel een vervelende boodschap, denk ik, om te geven van je moet er maar mee leren leven. Zeker, zeker. Nee, er zijn mensen die met die boodschap naar huis gaan. Of naar huis gingen, hoop ik eigenlijk. En voor wie die klacht zeker niet minder wordt. En bij wie die klacht misschien wel steeds meer het leven gaat beheersen. Als die mensen bij ons komen, we kunnen kijken of dat gehoorverlies een aanleiding is om het gehoor te revalideren. Als we dat gehoor kunnen verbeteren, dan kan dat de klachten wat doen afnemen. En iets anders wat eigenlijk in veel gevallen misschien nog wel een groter effect geeft, is een behandeling, vaak iets wat lijkt op cognitieve gedragstherapie, waarbij wordt gekeken wat iemand zelf kan doen, waar hij zelf van begrijpt wat zorgt dat de klachten erger worden of misschien wat minder worden, en wat hij ook zelf kan doen om te zorgen dat de klachten minder worden, dat hij wat meer grip erop krijgt en dat de klachten niet meer het hele leven beheersen. Dat snap ik niet helemaal, want wat moet je dan tijdens die gedragstherapie leren? Nou, die gedragstherapie geeft een beetje op glad ijs, want dat is wat onze collega-psychologen doen. Maar dan wordt gekeken naar je gedachten, eigenlijk vaak hinderlijke gedachten, associaties die je hebt bij tinnitus. En dan wordt gekeken wat je kan doen om die gedachten wat om te buigen, om te zorgen dat die niet dat negatieve effect hebben. En vervolgens kun je ook gaan kijken naar het gedrag. Als ontspanning voor iemand helpt om beter om te gaan met het oorzuizen, als afleiding helpt om minder last te hebben van het oorzuizen, dan kan daar aandacht aan besteed worden. Nou, dat klinkt toch wel een beetje als ermee leren leven, alleen dan met therapie. Nou, in praktijk zien we dat mensen daar, daar heel goed mee uit de voeten kunnen. Dus als mensen bij ons komen en die zeggen, ik heb hier gewoon echt last van, vertel me maar wat ik moet doen om er minder last van te krijgen, die krijgen bij ons een afspraak, mm-hmm. Die krijgen daar wat huiswerk mee. Het ligt een beetje aan van persoon tot persoon en hoe erg de klacht was, hoe vaak zo'n afspraak nog moet worden vervolgd. Maar dan zie je toch dat die mensen daar echt grote stappen vooruit kunnen zetten. En dat de hinder van het oorzuizen ook echt heel fors kan afnemen. Oh ja, dat klinkt goed. Maar komt het wel eens voor dat mensen dat geluid verdwijnt uiteindelijk? Dat komt voor. Dat is niet iets wat we aan mensen kunnen beloven. Nee. Wat ik als een reële doel zie, is dat als iemand een last heeft van het oorzuizen en die gaat dan zijn traject in, en die komt dan nog een keer, als dat traject dan succesvol afgerond is, komt die iemand tegen en die zegt van, goh, je had zijn last van het oorzuizen. Dat er iemand zegt, hoe staat het er nu mee? Dat hij dan als antwoord geeft, nou ja, nu je ernaar vraagt, hè, nu je er weer aandacht voor hebt, nu ik er zelf weer aandacht voor heb, is dat oorzuizen teruggekomen. Maar eigenlijk is het zo dat het hele oorzuizen, dat beheerst mijn leven niet meer. Nou, het kan het best zijn dat als iemand in stilte gaat slapen, dat hij het wel hoort, maar dat het niet de hele dag aanwezig is. En dat dat dus ook een situatie is waar iemand heel goed mee uit de voeten kan. Deze week is dan de week voor van het oorzuizen. Is het belangrijk dat er meer aandacht voor komt? Ja, wat ik zie in praktijk is dat met het toenemen van de kennis van het oorzuizen is eigenlijk dat mensen ook veel beter voorbereid zijn op een traject waarbij mensen kunnen helpen. Dus ik denk dat mensen beter geïnformeerd zijn, dat daarmee de klacht ook wat minder snel zal ontsporen. En dat ik zie ook dat mensen eigenlijk, als ze zich bij ons melden, dat ze beter voorbereid zijn om het traject wat we voor ze hebben, om dat aan te gaan. En dat ik sneller en misschien ook wel met een beter resultaat kunnen doorlopen. En misschien ook voor de mensen die het niet hebben, om wat meer begrip ervoor te krijgen. Ja. Ja, dus ik denk dat het is iets wat de hele tijd best heel ongrijpbaar is geweest voor zowel de mensen die het niet hebben als de mensen die het wel hebben. En met het toenemen van de kennis denk ik dat het probleem ook een beetje minder wordt. Hoeveel mensen zijn er, denk je, met een oorzuis? Er zijn veel verschillende onderzoeken en al die verschillende onderzoeken geven ook allemaal weer verschillende aantallen. En dat kun je misschien wel beter begrijpen als je gaat kijken naar dat er verschillende vragen worden gesteld. Heb je last van oorzuizen? Heb je soms last van oorzuizen? Heb je dagelijks last van oorzuizen? Of is het iets waar je heel veel last van hebt? En die percentages, ja, die lopen dan, die variëren grofweg tussen 10% en 20%. Van alle mensen? Van alle mensen. Dat is heel veel. Dus het is iets wat best heel veel voorkomt. Ja, ja, dat is echt. En waar de hinder dus ook echt wel van kan variëren. Ja, niet iedereen heeft het dus even erg. Nee, maar eigenlijk wat je zelf al aangaf is dat als je in muziek bij luide muziek bent geweest, dat ook jij wel eens een keer een piep hoort. En dat is eigenlijk iets wat heel veel mensen denk ik wel herkennen. Zeker, zeker. Dus deze week van de oorzuis, veel aandacht ervoor. Hartelijk dank audioloog Martijn Tol van het Erasmus MC. En we zullen zeker uitkijken in het vervolg met hoe hard we het geluid aanzetten bij de radio. Heel goed, dank voor de aandacht en dank voor het gesprek. Aan de lijn heb ik Aad. Hij heeft ook last van oorzuizen. Goedenacht, Aad. Ja, goedendag. Wat hoor jij? Nou, ik heb een sissende suis in mijn oren. Kun je dat en dat is constant. Kun je dat beschrijven? Ja, het is een suizend geluid. Maar het is gekomen sinds ik naar de disco ben gegaan. Een paar jaar, ja, 2 jaar lang ging ik elke zaterdag naar Escape. Mm-hmm. En daar was de muziek meer dan 100 decibel. En ja, het was echt keihard. En het is wel leuk om dan te dansen op die muziek. Mm-hmm. Maar als je eruit komt, dan heb je echt een hele suis in je oren. En dat verdwijnt dan langzaam, maar niet helemaal. Dat hoor je altijd? Ja, maar het is echt sinds die discotijd gekomen. En je had geen oordopjes? Nee, ja, dat werd wel geadviseerd, maar dat vond ik niet echt. Heb je er last van? Nou, ja, ik slaap heel slecht, maar ik krijg medicatie om te slapen. En word ik gedwongen uit te rusten. Komt dat door de oorzuis? Ik ben heel erg bezig met de media en dan kan ik niet me afsluiten. En dan, af en toe moet ik gewoon bewust alles uitzetten en gaan liggen. En dan val ik wel in slaap, maar soms ga ik de hele nacht erdoor. En dan blijf ik maar naar de radio luisteren en tv kijken. Ja. En dan, maar dan hoor je in ieder geval niet die oorsuis. Maar, en dus tip aan andere mensen die naar de disco gaan, draag toch oordopjes. Nou, ja, je betaalt voor de muziek, dus die muziek wil je horen. En dan, als je oordopjes gebruikt, dan hoor je die muziek minder. Maar de leiding van zo'n disco, die moet zich wel bewust zijn dat ze geen gehoorschade veroorzaken bij mensen. Ja, want dat kan heel vervelend zijn. Ik weet het wel, het gaat om de muziek en dat moet zo indrukwekkend mogelijk zijn. Maar ja, je hebt ook de verantwoording over je discogangers. En je mag geen gehoorschade veroorzaken als disco. Nee, precies. Ook niet bij concerten, want er zijn enorme boxen bij concerten. En mensen die daar dichtbij staan, die hebben ook blijvende gehoorschade. Ja, precies. En dan kun je zo oorsuizen van aan overhouden. Dat hoorden we ook net van de wetenschapper. Nou, heel erg bedankt dat je dit met ons wilde delen, Aad. En ja, graag. Goeienacht. Ja, goeienacht. I Can't Sleep Without You van Golden Earring. Focus. Invasieve exoten zijn planten die vaak als bedreiging worden gezien voor onze natuur. Ze groeien uit Ze groeien wat ze willen en duwen daarbij de inheemse planten uit de bodem. Hoe komen die hier terecht? Nederlanders hebben ze ooit meegenomen naar ons land vanwege hun uiterlijk en functionaliteit. Botanisch filosoof Norbert Peters neemt verslaggever Henny Radstaak mee naar buiten om de plant, de rhododendron, te bezoeken. Je hebt ons vanmorgen meegenomen naar Arboretum Trompenburg, Norbert, in Rotterdam. Waarom? Ja, dit is eigenlijk een fantastische tuin. Tegenwoordig is het een stadspark. Vroeger was het een buitenplaats in Rotterdam. En het mooie is, hier in Trompenburg vinden we een grote collectie rhododendrons. En dat is ook precies de reden waarom we hier zijn. Nou, de rhododendron natuurlijk een bekende plant, hè, die je vaak in parken, vaak in tuinen aantreft. Je vindt mooi bloeiend, hè? Prachtig bloeiend. Prachtige bloemen inderdaad altijd. Echt zo van die trouwrapportages of romantische uitjes. Nou, dan zie je mensen altijd graag foto's maken. En het aardige is dat een heel aantal van deze rhododendrons die hier staan, die zijn geënt op de zogenaamde pontische rhododendron. Pontische rhododendron? Ja, de rhododendron ponticum. En dat pontische, dat verwijst eigenlijk naar de plaats waar je ze vandaag de dag nog steeds veel aantreft. Pontium, dat is eigenlijk de zuidkust of zuidoostkust van de Zwarte Zee. Eigenlijk wat tegenwoordig in Noord-Turkije en een klein beetje een soort Georgië ligt. Nou, daar vind je de pontische rhododendron. En eigenlijk is het wel grappig, want het verwijst inderdaad dus naar die pontische regio. Maar het is niet helemaal een goede benaming. Want je treft ook nog een aantal areaaltjes aan buiten de Zwarte Zee. Dus wat grappig is dat je bijvoorbeeld ook in Libanon de pontische rhododendron aantreft. En ook in Europa. En dan vooral eigenlijk helemaal in het zuiden van Portugal en Spanje vind je kleine plekken waar nog steeds die pontische rhododendron te vinden is. In het wild. In het wild, inderdaad. Dat verwijst ook eigenlijk al gelijk naar een interessant verhaal van die rhododendron. Die pontische rhododendron, die was voorheen, groeide die eigenlijk in heel Zuid-Europa. Dus eigenlijk in het vorige interglaciaal. We zitten vandaag de dag in het Holoceen, of door sommige mensen ook het Anthropoceen genoemd. Een warme periode. En voor die laatste ijstijd, waar we dan net nu uitkomen, toen groeide deze plant nog eigenlijk in heel Zuid-Europa. Maar tijdens de ijstijd, dan wordt het een stuk kouder. Dan gaan die planten, die kunnen niet meer overleven. Die trekken zich terug in zogeheten refugia. Dat zijn eigenlijk plekken die net warm genoeg zijn, waar ze dan toch nog kunnen blijven bestaan. Dus dan bedenk je inderdaad, dus het zuidpuntje van Spanje, het zuidpuntje van Italië, Griekenland, maar ook in de Balkan. Daar trekt het zich eigenlijk terug. En als het dan weer warmer wordt, dan gaan ze zich weer verspreiden. En deze pontische rhododendron, we staan er nu bij, hè? Je kunt hem zien. Ja. Dat is een botanische bandiet? Hij is een exoot. Men denkt dat hij invasief gaat zijn. Hij wordt in ieder geval met argusoog in de gaten gehouden. Want hij kan zich toch hier ook in het wild gaan verspreiden? Hij heeft zich hier zeker verwilderd. Dat kan hij goed. Dat kan hij zowel via zaadjes als via, als ze horizontale takken maken. En die horizontale takken die raken de grond, dan kunnen ze zich opnieuw wortelen. Sowieso heeft het een heel sterk wortelstelsel. Dus als je hem zou willen weghalen, moet je hem echt uitgraven. Ja. Want hij gaat eigenlijk weer opnieuw elke keer uitlopen op het moment dat je dat niet doet. Nou, het aardige is, het heeft een beetje, we kunnen wel even wat dichterbij gaan kijken. Mm-hmm. En dan zie je eigenlijk een beetje dat typische, beetje leerachtige, glanzende blad. Mm-hmm. Wat een beetje de vorm heeft van een ellips. En dat is ook een van de redenen waarom die zoveel is aangeplant eigenlijk in Europa. Dus hij is in de late 18e eeuw is die voor het eerst geïntroduceerd in Engeland. Meegenomen vanuit Gibraltar. Die is daar op grote schaal aangeplant. En dat komt eigenlijk omdat die wintergroen is. Dus hij houdt zijn blad ook in de winter. En dat geeft toch een beetje net dat groen wat je een beetje wil zien in de tuin. Hè. Alles is een beetje kaal, grijs en grauw in de winter. En die rhododendron die houdt zijn blad. En natuurlijk de voornaamste reden is inderdaad dat in het voorjaar, mei, juni, dan begint hij in één keer prachtig te bloeien. Dan zie je dat blad soms haast niet meer. Dan krijg je van die prachtige bloemtrossen. Dat zijn meestal tussen 8 à 15 van die bloemen. De pontische rhododendron heeft een beetje een typisch, een beetje blauw-paarsige bloem. Met bruine vlekjes. En die dienen om natuurlijk bestuivers te lokken. Omdat die daar nectar gaan drinken. En zitten dan, vaak heb je dan een groepje van 10 meeldraden en 1 lange stamper. En dat is karakteristiek aan de bloem. Het is een prachtige soort. Hij is dus echt geïntroduceerd eigenlijk om bossen, maar ook vooral om parken en landgoederen op te vullen. We hebben hem hier naartoe gehaald. We hebben hem hier naartoe gehaald, ja. Hij is in eerste instantie geïntroduceerd door een Duitse botanicus, dus in Engeland. Hij is toen ook al vrij snel verwilderd. Het is echt 1763, zo, dan vind je hem al in het wild, tref je hem aan in Engeland. In Engeland vormt hij ook een veel groter probleem. Althans, daar heeft men een inmiddels in ieder geval een flinke hekel gekregen aan de Pontische rhododendron. Dan praat ik vooral over Schotland, Ierland, Engeland, de oude eikenbossen. Daar vestigen ze zich. Je ziet het ook al, het is een, vormt echt een dicht bladerdak. Daaronder groeit eigenlijk haast niks. Er zit ook gif in de bladeren. Dus als die bladeren vallen, dan gaan daar ook niet planten vervolgens nog onder groeien. Ze laten al heel weinig licht door. En ze doen het heel goed om een beetje die zurige, venerige, zanderige grond. En vooral die venerige grond. En dat, daarom zien we bijvoorbeeld dat in Ierland het echt een probleem aan het worden is. Daar schakelen ze zelfs het leger in om ze te bestrijden. Zou het zo erg ook hier in Nederland kunnen worden? Ik denk dat het hier meevalt. Het wordt dus in de gaten gehouden. Ze kunnen verwilderen, maar ze woekeren niet, hè, zoals we dat kennen van de Amerikaanse vogelkers, zoals we dat kennen van de Japanse duizendknoop. Maar het is wel een plant die het goed doet hier. Hij groeit hier graag. We hebben hem zelf geïntroduceerd, daarom noemen we hem uitheems. Maar tegelijkertijd, hè, bijvoorbeeld in Ierland is het een groot probleem. Maar we weten ook vanuit fossiele overblijfselen, vanuit de veengronden daar, dat hij er al heeft gegroeid. Dat voor dus, die ijstijd. Dat hij dus in dat interglaciaal, voor de laatste ijstijd, groeit hij gewoon in Europa. En groeit hij dus ook in Ierland. Dus dat is een beetje dan de vraag bij zo'n plant. Het is inderdaad een botanische bandiet, maar het is zo'n prachtige plant. Je hoorde verslaggever Henny Radstaak van het programma Vroege Vogels. Hij was in gesprek over de rhododendron. Een invasieve exoot met botanisch filosoof Norbert Peters. De nachtdichter. Dichter Daniel Vis schrijft en treedt op. Hij woont in Utrecht, waar hij filosofie studeerde. En in 2014 won hij de NK Poetry Slam. En debuteerde hij ook met de bundel Crowdsurfen op laag water. Nu werkt hij aan zijn derde bundel en zit hij bij ons in focus. Hier is onze nachtdichter Daniel Vis. Ik ben een fundamentele eenheid, zoals een bit in een binair systeem, zoals een cel. We zeggen ik, we denken atoom, maar ik hoor een beweging die de klanken van het woord uit elkaar duwt, zoals vet waterdruppels van zich af lijkt te duwen. Er is een afwezigheid van aantrekkingskracht. Als ik de ruimte tussen mijn voeten en mijn schoenen voel, word ik onrustig. De wereld, materie, de mensen een som van nullen. In plaats daarvan zie ik een kamer waar ik niet veel meer van weet dan dat het een kamer is, niet meer dan een benadering van de vorm. Ik vul een glas met water in de keuken. Ik voel de ruimte tussen mijn huid en het leer. Als je me helemaal begrijpt, ben je niet iemand anders. In de kamer staat een radio, een stem op de radio zegt dat er een kamer is waar ik niet veel meer van weet dan dat het een kamer is, niet meer dan een benadering van de vorm. Ik bevat het beeld van een mens, een scherpe foto als een definitie. Een machine blaast het glas in een metalen mal tot een glas. Ik bevat herinneringen van andere mensen die er eerder waren dan ik. De beweging van de lucht in de mal is een tegengehouden beweging. Ik bevat het beeld van een gemeenschap. Can you say, I've come to hate my body and all that it requires in this world. I'd like to know completely what others so discreetly talk about. I'm gonna watch the bluebirds fly me back. Maybe when I'm older, what do you think I'd see? If I could walk away from me. Candy said, quiet places that Velvet Underground met Candy Says. Een verzoeknummer van onze nachtdichter Daniel Vis. We the people. Dat zijn de eerste woorden uit de Amerikaanse grondwet die in 1787 werd voltooid. Die werd mede geschreven door George Washington. Met deze grondwet ontstond een hechte federatie, namelijk de Verenigde Staten. En op 4 februari 1789, vandaag precies 230 jaar geleden, werd George Washington verkozen tot de eerste president van Amerika. Aan de telefoon heb ik Kees Heren. Hij is onderzoeker aan het Roosevelt Institute for American Studies. Goedenacht, Kees. Goedenacht. 230 jaar geleden exact werd dus George Washington tot eerste president van Amerika verkozen. Maar hoe zag de politiek in Amerika er daarvoor dan uit? Nou, hij wordt gekozen natuurlijk in 1789. Dus op dat moment is Amerika al een jaar of zes formeel onafhankelijk. Hè. Die onafhankelijkheidsstrijd begint al in 1776 en gaat door tot 1783. Dus ja, zes jaar lang is Amerika onafhankelijk, maar heeft het nog geen centrale regering. Er is wel een soort van overlegorgaan, een continentaal congres. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk een soort van praatgroep tussen de verschillende staten. Het kan niet zoveel, het mag niet zoveel. En daar beginnen eigenlijk steeds meer problemen mee te komen. Dat begint steeds meer te wringen. Mm-hmm. Dus, dan willen ze een... Er zijn een aantal problemen die eigenlijk op beginnen te komen. Mm-hmm. Op het moment dat Amerika onafhankelijk is. De staten beginnen eigenlijk steeds meer onderling ruzie te krijgen over dingen waar ze het eigenlijk niet met elkaar goed met elkaar over eens kunnen worden. Amerika heeft aan het eind van die onafhankelijkheidsoorlog heel wat grondgebied gekregen van Engeland ook. Ja, en er wordt onder de staten wordt er onderling ruzie gemaakt over hoe dat precies moet worden ingericht. Groot-Brittannië begint ook terug te krabbelen op het verdrag dat ze met Amerika gesloten hebben. Dus ja, het begint aan alle kanten te wringen. En de grondwet is eigenlijk een poging om dat op te lossen. En een soort van centraal gezag in te richten met een president. Die het landsbestuur wat meer naar binnen toe, dus naar het volk en naar de staten, maar ook naar buiten toe, dus naar andere landen, wat meer vorm kan geven. Mm-hmm. En dus komen ze met het idee om een president te benoemen. Ja. Werd het al in andere landen gedaan? Of was, waren ze daar het eerst? Nou, er zijn republieken. Mm-hmm. Hè? Nederland is natuurlijk al een aantal honderden jaren een republiek geweest. Maar het is eigenlijk nooit eerder op zo'n schaal gebeurd. Amerika is natuurlijk ook naar de maatstaven van die tijd, naar Europese maatstaven, een enorm land. En om een land op die schaal op een democratische, republikeinse manier, dus zonder een koning te besturen, ja, dat is eigenlijk ongehoord. Dus dat is ook in de context van die tijd wel heel erg bijzonder. We hebben het dus over George Washington, de eerste president. Kun je hem beschrijven? Wie was hij? Wat voor man was dat? Ja. George Washington is... op het moment dat hij president wordt, is hij 8 in de 50. Mm-hmm. Hij wordt geboren in de jaren 1730 als een... hoe zeg je dat? De Engelsen hebben er een mooi woord voor. Gentry noemen ze dat. Sociale klasse van mensen die een beetje land hebben. Niet zelf hoeven te werken eigenlijk. Maar ook niet echt een grootschalige grootgrondbezitter zijn. Hij komt een beetje uit die groep van mensen. Mm-hmm. Recht als jonge man ook wordt hem eigenlijk geleerd hoe hij zich in die... in die maatschappij moet gedragen. Hij krijgt rijles, dansles. Schijnt ook een goede danser te zijn geweest. Oh. Dat zou je niet denken. Maar je moet hem een beetje... Het wordt hem eigenlijk vanaf jongs af aan ingegoten dat hij dat ideaalbeeld van de Engelse gentleman, dat hij dat een beetje moet ambiëren. Fysiek is het een grote man. Lange man voor de standaard van de tijd. Knappe man ook. Er worden veel vergelijkingen gemaakt tussen Washington en de oude Romeinse helden. Dat hij echt een aantrekkelijk, betrouwbaar gezicht heeft. Dat wordt ook veel over hem gezegd trouwens. Iedere keer als mensen het hebben over George Washington en wat voor man dat nou is, komen er steeds woorden naar voren als... betrouwbaar. Een man die je kan volgen. Kalm. Iemand die in controle is over zijn emoties. Dus het is een man die eigenlijk een van nature, en dat ook heel bewust doet trouwens, een soort van zich opwerpt als iemand die je kan volgen. Mm-hmm. En je kan vertrouwen. En hoe komt hij dan op een gegeven moment op het punt dat hij verkozen wordt tot eerste president? Nou, hij wordt niet zozeer verkozen. Hij wordt min of meer bij unaniem wordt hij door het eerste kiescollege aangewezen. Mm-hmm. En eigenlijk op het moment dat de grondwet in elkaar wordt gezet en mensen hebben het over het idee van een president creëren, wordt al min of meer aangenomen dat Washington zal zijn. Mm-hmm. Het presidentschap wordt min of meer voor hem ontworpen. Hij is daarvoor de leider geweest van het Amerikaanse koloniale leger tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Hij heeft dat leger tijdens die oorlog ook bij elkaar gehouden op momenten dat ze nederlagen hadden gehad en dat er even heel erg dat het er niet leuk uitzag voor de revolutie, heeft hij toch de boel bij elkaar gehouden. En hij wordt door eigenlijk al zijn collega's gerespecteerd. Ze zien hem als een man die in zekere zin de revolutie, de nieuwe Verenigde Staten, belichaamt. Ja, en wat voor idealen had hij? Hij is republikein. Mm-hmm. Overtuigd republikein. Maar republikein op een heel erg verlichting 18e eeuwse manier. Zijn ideaalbeeld van een republiek is een plek waar geïnformeerde burgers in hun vrije tijd Aristoteles lezen en met elkaar gewichtige debatten voeren over de zaken van de dag. En dat ze door middel van redelijke discussies allemaal op een gegeven moment dezelfde conclusies zullen trekken. En dat een land ook ingericht moet worden dat reden op die manier de sturing van het beleid, sturing aan het beleid gaat geven. Mm-hmm. Zijn ideaal voor zijn eigen land is eigenlijk het bijeenhouden van die unie die ze gecreëerd hebben tijdens de revolutie. Dus zorgen dat het niet weer allemaal uit elkaar valt in die 13 verschillende staten. En waar hij zich als president ook heel erg actief mee bezighoudt, is het presidentschap. Mm-hmm. En zijn land met een soort van waardigheid bekleden. Hij wil dat Amerika als land serieus genomen wordt. Dat Europese landen weten dat ze hier een soort van een gelijke tegenover zich hebben. En hij doet er ook alles aan als president om eigenlijk naar zijn eigen volk toe, maar ook naar buitenlandse diplomaten toe, te laten zien dat hij het presidentschap serieus neemt en dat hij het bekleedt met een zekere waardigheid. Hij gaat overal heen. Sorry. Ja. Nee, maar was dat dan? Het lijkt me ook best gek voor de mensen die in Amerika wonen dat ze opeens een president hadden die de leiding had over hun land, zeg maar. Ja. Accepteerden ze dat zomaar? Nou ja, ze hebben alleen nog maar een koning gekend, hè? En de revolutie is in zekere zin ook een revolutie tegen de persoon George III in Engeland. De koning, daarvan wordt gezegd dat dat de koning is. Hè? Dat hij zijn plichten als koning niet goed heeft uitgevoerd. En dat daarom zijn onderdanen zich aan zijn gezag onttrekken. Mm. Maar George als president, hij doet eigenlijk op een aantal manieren doet hij de koning of koninklijk gezag een beetje na. Hij vraagt aan het begin van zijn presidentschap en eigenlijk al aan zijn collega's, hij is zelf nooit Amerika uit geweest, vraagt hij aan collega's die bijvoorbeeld in buitenlandse hoofdsteden gewerkt hebben, Parijs, Londen, Den Haag, van hoe wordt dit nou in het buitenland gedaan? Hoe ontvangt het staatshoofd daar diplomaten? Hoe gedragen staatshoofden zich? En hij probeert dus het presidentschap ook in te richten met in zijn achterhoofd nog het idee van een soort van gekozen koningschap. Dus hij draagt een ceremonieel uniform. Hij gaat overal naartoe in een gouden koets. Ja. Hij bezoekt het alle uithoeken van zijn nieuwe land als een soort van koninklijke processie bijna. Uh-huh. Er wordt ook wel eens gespeculeerd. Kijk, het is het idee dat we nu de norm die we nu hebben, dat een president maar 2 termijnen dient, dat is na FDR is dat formeel vastgelegd. Daarvoor was dat alleen een ongeschreven regel. Maar op het moment dat Washington begint met zijn presidentschap is dat nog helemaal niet duidelijk van hoe lang een president eigenlijk moet dienen. En veel mensen hebben het idee dat Washington nog wel eens voor misschien niet zijn hele leven, mm-hmm, maar wel voor een hele lange periode president zal zijn. 20 jaar wordt wel eens gezegd. Dus op het moment dat hij president wordt, wordt hij echt gekozen als een soort van republikeinse koning. En dat die twee dingen met elkaar te combineren, dat daar is hij heel erg mee bezig. Van hoe je als gekozen staatshoofd en iemand een revolutionair icoon die toch de vrijheden van je volk kan bewaren en tegelijkertijd jezelf en je land een waardigheid geven waar andere landen iets mee kunnen, waar de federale overheid tegenover de staten ook meer respect voor krijgt. Dat zijn dingen waar hij heel erg mee bezig is. En hoe lang heeft hij uiteindelijk geregeerd? 2 termijnen. Oké. Okay. Dus, het is een stuk korter dan 20 jaar. Ja. Ja. Ja. En toen. Ja, hij heeft. Ja. Want hoe ging hij dat heeft dan? Na 8 jaar heeft hij er echt genoeg van. Oh. Het idee waar hij dus mee begint is dat hij als een soort van neutrale scheidsrechter boven de partijen zal staan. Hij ziet zichzelf ook niet echt een hele actieve hand nemen in binnenlands bestuur. Dat delegeert hij aan zijn minister van Financiën, Alexander Hamilton, waar laatst die een paar jaar geleden die musical over begonnen is. Maar hij raakt eigenlijk tijdens zijn... hij moet toch het land besturen. Mm-hmm. En hij neemt beslissingen. En tot zijn grote ongenoegen zijn er mensen die het met zijn beslissingen oneens zijn. En hij merkt toch dat hij politicus moet gaan, politiek moet gaan bedrijven. En op het moment dat er spotprenten over hem in de kranten verschijnen, dat er steeds meer kritiek komt op het beleid wat onder hem wordt uitgevoerd, ja, dat vindt hij niet fijn. Niet prettig. Dat is niet hoe hij die rol zichzelf had voorgesteld. Ja. En na acht jaar wil hij er eigenlijk gewoon vanaf. Vanaf, wil hij teruggaan naar zijn plantage. En wil hij gewoon met pensioen. Ja. Want is hij eigenlijk democratisch verkozen? Hoe ging dat? Onder de grondwet is het kiescollege ingesteld. Als een soort van compromis tussen de president direct door het volk te laten verkiezen en door de staten. Alle staten sturen een delegatie van een aantal mensen naar op dat moment Philadelphia om de president te verkiezen. In het begin is dat krijgen ze nog geen instructies mee van hun staten. En wordt Washington unaniem verkozen. Er is ook eigenlijk geen andere kandidaat op dat moment. Ja, ja, ja. Ook als hij herkozen wordt in voor een tweede termijn, dan is hij er eigenlijk ook geen tegenkandidaat. Ja, ja. En als hij door had willen gaan in 1796, dan was hij ook weer unaniem herkozen. Het idee van verkiezingen houden voor het presidentschap en dat er verschillende partijen zijn die allebei hun visie op het presidentschap presenteren, dat is iets wat eigenlijk pas in het begin van de 19e eeuw een beetje opkomt. In schwung begint te komen. Hmm. Ja, opkomt. Ja. Als je dat daar zo op zijn tijd als president terugkijkt, wat heeft hij dan voor Amerika betekend, voor de Verenigde Staten? Hij heeft ervoor gezorgd dat er een Verenigde Staten is. In de eerste plaats is zijn rol tijdens de onafhankelijkheidsoorlog niet te onderschatten. Hij heeft echt een cruciale rol gespeeld in het politieke en militaire succes van de Verenigde Staten in de oorlog tegen Groot-Brittannië. Ja, en überhaupt het feit dat er iemand bestond die met het presidentschap toevertrouwd kon worden. Dat is voor de jonge Verenigde Staten heel erg belangrijk geweest. Dat er iemand was als Washington die eigenlijk van alle verschillende staten, alle partijen die een volgelingen had onder de elite, onder het gewone volk, die eigenlijk universeel respect bediende. Dat zo'n figuur eigenlijk beschikbaar was om het presidentschap over te nemen, dat was wel. Dat heeft ze in die zin. Het heeft het mogelijk gemaakt dat er een Verenigde Staten is met een centrale overheid. En hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld, dus. Op kleinere punten vult hij het presidentschap ook in op manieren die de grondwet nog vaag heeft gelaten. Het feit dat er een. Hij is de eerste president die ervoor kiest om bij zijn inauguratie een toespraak te houden. Nou ja, dat was niet gepland. Hij komt toch met eentje. Dus ja, dan gaan we er maar eentje houden. En allemaal dat soort kleine ceremoniedingetjes, het invullen van het presidentschap, daar heeft hij een hele belangrijke rol in gespeeld. Nou, dan is het nu precies 230 jaar later, is Trump president van Amerika. wat denk jij dat George Washington van hem zou vinden? Oef. Ja, heb je er eentje. Dit heeft in de eerste plaats. En dit heeft wat minder met Trump te maken. Maar Washington zou zich wel verbaasd hebben over hoe Amerika veranderd is, natuurlijk. Over hoe de rol van het presidentschap is veranderd. Hij zag het niet als een. Niet in de eerste zin als een politieke baan. Hij zag zijn rol om. de natie te vertegenwoordigen, om een soort van nationaal symbool te zijn waar de natie als geheel achter kon staan. En het idee dat dat zeg maar twee politieke partijen dat met elkaar zouden bevechten, dat zou hem in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Mm-hmm. Dan de persoon Trump. Nou ja, iemand die zich zijn hele presidentschap lang druk heeft gemaakt over ja, het respectabel houden van de Verenigde Staten, van zijn persoon, van het presidentschap. En hij ziet die drie dingen altijd met elkaar verbonden. Ja, hij zou gegruwd hebben van hoe Trump met op kleine punten van etiketten de bal laat vallen. Mm-hmm. Hij zou op het moment dat Trump daar met de G20 met zijn rode das en zijn jasje open staat. Ja, dat Washington gedroeg zich in het openbaar altijd met een bewustzijn van het idee dat hij de natie vertegenwoordigde. Mm. Dus altijd vaak ook in ceremonieuniform met een zwaard aan zijn riem. Altijd in een correcte houding. Hij werd altijd. Mensen zeiden wel eens dat Washington nogal gereserveerd was. Hij vond het onprettig om. Ja, gewoon gesprekjes over koetjes en kalfjes te voeren. Dus ja, iemand als Trump is in zekere zin daar het complete tegenovergestelde van, ja. Tegenbeeld. Tegenovergestelde ja. van. Ja. Ja, ik denk ja. niet dat ze elkaar persoonlijk gelegen zouden hebben. Nee. Wat denk je dat hij van het beleid van Trump had gevonden? Oh, dat is wat lastiger te zeggen. Ja. Dat laat zich lastig vertalen naar van de 18e naar de 20e eeuw. Ja, snap ik. Hij zou een deel van de. Kijk, je zou hem natuurlijk wel even op een stoel moeten zeggen van en hem eventjes een paar maanden bij moeten praten. over wat er in de tussentijd allemaal gebeurd is. Maar hij zou, laten we zeggen, een aantal van de politieke problemen zou hij gesnapt hebben. Hij is tijdens zijn eigen presidentschap ook. Nou ja, bezig met het probleem van politieke verdeeldheid in zijn land. Mm. Tussen de verschillende staten, tussen verschillende bevolkingsgroepen. Hij waarschuwt in zijn afscheidsrede op het moment dat hij het presidentschap neerlegt. Waarschuwt hij daar ook heel erg voor over politieke verdeeldheid. En over verdeling in politieke tegenstellingen. Hij heeft nog steeds een beetje dat ideaalbeeld van als we allemaal maar redelijk met elkaar de boel uitpraten. Als geïnformeerde burgers, dan komen we er samen wel uit. Dan zouden we er samen uit moeten komen. Dus ik denk het probleem van politieke verdeeldheid zou hij heel erg herkennen, denk ik. Ja, ja, ja. In die zin. Alleen de oplossing iets in verschillen. Nou ja, Trump omarmt verdeeldheid. Ja. En Washington zag zijn rol om echt boven de partijen uit te stijgen. Voor zover je dat natuurlijk überhaupt kan zeggen. Qua. Ja, natuurlijk. Kijk, ja, we dus kunnen niet. Ja, we weten niet. Maar wel leuk om te doen natuurlijk. Vandaag dus exact 230 jaar geleden verkozen George Washington tot de eerste president van Amerika. Heel erg bedankt Kees Heren, onderzoeker aan het Roosevelt Instituut. Hele fijne nacht nog. Ja, graag gedaan. Hele fijne nacht. Meer mooie verhalen uit de wetenschap? Ga naar de website van NPO Radio 1. Of luister naar Focus Wetenschap in je favoriete podcast-app. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Focus. Dus het is alweer bijna tijd voor het internationaal van 3 uur. Blijf vooral luisteren naar NPO Radio 1, want straks gaan we namelijk lezen in het donker. Een heel interessant boek over een vrouwelijke kunstenares, Nederlands. Tot straks. Radio 1.